ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بشر بن سہیم رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ خبردار، جنت میں صرف مومن ہی جائے گا اور یہ دن کھانے پینے کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایام تشریق تھی۔ حدیث نمبر 3868، مسند احمد۔